पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखे बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के षष्ठकंडिका तक कुछ विचार हो गया है। तो षष्ठकंडिका के अंतिम में कह दिया था अथ संपद प्रश्न उठा। अब संपद उपासना की चर्चा होती है। अभी तक तो कर्म संबंधी बातें थी, अब उपासना संपद उपासना। तो संपद संपदादिव्य कुछ बा वक्तव्य ऐसा वार्तिक है त्रियांतिन सूत्र में। त्रियांतिन सूत्र जो है उसमें संपदादिव्य कुछ वक्तव्य कोई बा वक्तव्य विकल्प से कोई करे, कोई करेंगे तो संपूर्व पद धातु से कोई होगा, कोई सर्वापहार लोप का संपत्ति बन जाएगा, और तीन करेंगे तो संपत्ति बनता है। संपत्ति और संपद एक ही चीज है। यहां बहुवचन है संपद, संपद संपद संपद बहुवचन है संपद। अब संपत उपासनाएं हैं ये कहना है अथा संपद। अधुना संपद उच्चन्ते, अब संपद उपासनाओं की कहे जाते कही जाती हैं। बहुवचन है संपद जस का रूप है, संपद उपासना कही जाती है इस समय। अब ये कहा संपत नाम क्या है, वो संपत प्रश्न उठता है संपत क्या है। सब कहते हैं संपत नाम केनचित सामान्य न अग्निहोत्रादि नाम कर्मणाम फलवताम तत्फलाय संपादनम संपत फलस्य विवाह। संपद यही संपद उपासना इसी का नाम है। केनचित सामान्य कोई सादृश्य होना चाहिए उसके साथ, उस सादृश्य के आधार पर अग्निहोत्रादि नाम कर्मणाम फलवताम जो महान फल वाले कर्म है अग्निहोत्रादि कर्म है उनके कर नहीं पा रहा है व्यक्ति किसी कारण से, महान फल अश्वमेधादि यज्ञ है कर नहीं पा रहा है, अधिकार है कि कर नहीं पाता, ऐसी स्थिति में क्या करें, छोटे छोटे कर्मों के द्वारा उसको संपादन करना, मान छोटे कर्मों में वो दृष्टि करना, अश्वमेधादि दृष्टि करना, जो फल चाहता हो महान फल चाहता हो वो दृष्टि करके कर्म करना, अथवा कर्म करने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण ने भी सारे वेद पढ़ा है, क्षत्रिय ने भी पढ़ा है, तो स्थिति में ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता, वो क्षत्रिय का अधिकार का है, राजा का अधिकार का है, तो वो ब्राह्मण का जो अश्वमेध कांड पढ़ना वेद में व्यर्थ हो जाएगा। किंतु वो क्या करे, उसके लिए क्या है, उपासना करेगा। जो क्षत्रिय अश्वमेध यज्ञ करके जो फल प्राप्त करता है, ब्राह्मण केवल उसके चिंतन करके फल प्राप्त करेगा। सादृश्य है, सादृश्य के आधार पर ये कहना है। संपत नाम संपत वो चीज है केनचित सामान्य, कोई एक सादृश्य के माध्यम से, जैसे उसमें उसी प्रकार इसमें भी है ऐसा सादृश्य के माध्यम, जैसे कर्मत्व तो, महान कर्म में कर्मत्व तो है, अल्प कर्म में कर्मत्व तो है, इसको लेकर सामान्य। अग्निहोत्र आदि नाम कर्मणाम फलवताम जो बड़े बड़े कर्म फल वाले कर्म होते हैं, अग्निहोत्र आदि जो अश्वमेध आदि जितने भी होते हैं कर्म उनका, तत्फलाय उस फल के लिए जो बड़े बड़े बड़े कर्मों का फल के लिए संपादन, हम किस सादृश्य के माध्यम से उसको संपादन करना। कर्मत्व तो सादृश्य है, छोटे छोटे कर्म में कर्मत्व तो है, महान कर्म में कर्मत्व तो है, जो तो बड़ा कर्म नहीं कर पा रहा है तो छोटे कर्म में वो दृष्टि करेगा, बड़े कर्म की दृष्टि करेगा, दृष्टि करना है ऐसा है ये संपादन। अथवा तद फलस्य अथवा संपद फलस्य बाबा, अथवा संपद के जो फल है स्वर्ग आदि फल मिलना है उसे में विशेषता लाने के लिए, जैसे स्वर्ग प्राप्त करना है अश्वमेध आदि के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करता हो, किंतु आज्ञाहुति आदि करेगा उसी में स्वर्ग दृष्टि करना, क्यों उज्जवलत्व तो सादृश्य हुआ, स्वर्ग प्रकाशमय है और यह आहुति भी प्रकाशमय है, इस दृष्टि से आहुति में स्वर्ग दृष्टि करना, फल की ही कल्पना करना साधन में, इसको संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, टिप्पणियां हैं एक दो तीन चार पांच छह। एक में कहते हैं सादृश्य न कहने से सामान्य न माने सादृश्य न कुछ सादृश्य के माध्यम से। दो में कहा महताम कर्मणाम, महताम अग्निहोत्रादिनाम महताम कर्मणाम जो महान कर्म है ब्रह्मलोक आदि देने वाले कर्म, स्वर्ग आदि देने वाले कर्म है, फलवदाम तीन में कहते हैं फलवदाम, अल्पीयसु पूर्णादि कर्मसु, वो जो बड़े बड़े कर्म जो फलशाली है ना, और छोटे छोटे कर्म के द्वारा उसको प्राप्त करना है, उसको चिंतन करना, बड़े कर्म को चिंतन करना। कर्म नहीं कर पा, बड़े कर्म महान कर्म नहीं कर सकता, छोटे कर्म करेगा उसके द्वारा। जैसे बड़े घरों में भागवत आदि कथा करते हैं तो छोटे घरों में सत्यनारायण कथा करके वो फल प्राप्त करना, उसमें इतने करने क्या वो नहीं है अपने पास नहीं है, क्यों दृष्टि होनी चाहिए वो बड़े कर्म की चाहिए। ये कहते हैं तत्फलाय कर फलवताम, तीन में कहा है फलवताम इति अल्पीयसु पूर्तादि कर्मसु, अल्प जो अल्प से अल्प कर्म छोटे छोटे कर्म हैं, अल्प से भी अल्प को अल्पीय बोलते हैं, अल्पीयस सप्तम लोग बोलते अल्पीयसु, छोटे से भी छोटे से भी छोटा होगा जो उसको कहा अल्प बोलते अल्पीय बोलते हैं, अल्प का भी अल्प तो अल्पीय बोला जाता है, ये असुन प्रत्यय लगा दे उन कर्मों में, छोटे छोटे कर्मों में वो दृष्टि करना, महान कर्मों का दृष्टि फल का दृष्टि करना, उसके द्वारा प्राप्त करना। यदि आपने सामर्थ्य है महान कर्म करने के तब तो महान कर्म करना ही पड़ेगा आपको, यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो महान कर्म का फल आप भी चाहते हैं इच्छा है तो छोटे छोटे कर्मों में वो दृष्टि करना, महान कर्मों का दृष्टि करके चिंतन करना, यही है संपत्ति माने अतस्मिन तद्बुद्धि। ये महान कर्म तो नहीं छोटा कर्म है, उसमें महान फल माने महान कर्म के चिंतन करना, इसको कहा जाता है। तो अल्पीयसु कहा, पूर्त आदि कर्म से कहा, जैसे पूर्त कर्म होता है ना, बापी कूप तड़ाग आदि देवता यतनानि च अन्न प्रदान आराम पूर्त मित्ति विधीयते, माने लोगों के उपकार की दृष्टि से हम अध्यात्म साधना कर नहीं पाए तो बाह्य सामाजिक कार्य करना, कुआ बना देना, तलाव बना देना सबके लिए जल पीने के लिए, तलाव आदि का काम करना, बापी बावड़ी जिसको बोलते हैं, कुआ से बड़ा है तलाव से छोटा है ऐसे बावड़ी कहते हैं, जो घरों में होता है एक बावड़ी, और तलाव माने बड़ा तड़ाक बड़ा होता है वो, बापी कुपर कुआ है बापी माने कुआ से बड़ा होता है वो, और उससे भी बड़ा हुआ तलाव बोलते हैं जिसको तड़ाक, बापी कुप तड़ाक आदि देवता ऐसा नीचा, देवताओं के मंदिर बनाना माने उसके आय की दृष्टि से नहीं बनाना, कोई भी यहां पर विग्रह का दर्शन करें और यहां अध्यात्म उनके भगवत चिंतन हो इस दृष्टि करना, देवता के मंदिर इसके लिए बनाना है माने सबके लिए, कोई भी यहां आकर के अपना इष्ट का चिंतन करे, ये नहीं कि वहां पर ये लगा देना टैक्स लगा देना आदि नहीं होता, उसके लिए नहीं बनाया जाता मंदिर, माने समाज के लिए कर देना है काम, अपने लिए तो घर के भीतर रखो ना, अपने लिए करना तो घर के भीतर रखो, यदि बाहर करना है तो आमदनी के स्रोत के माध्यम से नहीं करना उसको, ये देवता के मंदिर स्तर से बनाने से सामाजिक काम आएगा वो, बाटी कुपतड़ा गारी देवता इतना नहीं चल, देवताओं के मंदिर बनाना, और अन्न प्रदान यथाशक्ति अन्न प्रदान करना, अन्न क्षेत्र आदि खोलना, आए हुए को अन्न खिलाना, अन्न प्रदान आराम आरमनते अस्मित आराम, जहां आकर के आराम करते हैं लोग उसको आराम, धर्मशाला बना देना, हमारे पूर्वज जो थे ना पहले के धर्मशाला बनाते थे, आज धर्मशाला करते हैं पैसा लेते हैं, क्या धर्मशाला हुआ वो, धर्म हमारे धर्म के लिए बनाया गया गृह को धर्मशाला बोला जाता है, वो पैसा नहीं लिया जाता, आज नाम का धर्मशाला पैसा, ये धर्मशाला नहीं कहलाता। तो बापी कुपतड़ाग आदि देवता इतना निच अन्न प्रदान आराम अन्न क्षेत्र खोलना, ये नहीं कि आय के स्रोत के लिए, ऐसा नहीं, जो हो सके खिलाना दूसरे को, और आराम दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बनाना, निःशुल्क देना, निःशुल्क से इतने सभी करते हैं, होटल वाले भी करते हैं, निःशुल्क सेवा करना, रात में आए हुए अतिथि को रहने को मिल जाए, इस दृष्टि से करना, अन्न प्रदान आराम पूर्तम इति अभिधीयते, पूर्त कर्म कहलाता है, इतने कर्म मिलकर के एक पूर्त कर्म होता है, और इसको बोल दिया अल्पेश तो पूर्त आदि कर्म से, छोटा कर्म है कुछ नहीं, और समयदादि के सामने कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं टिप्पणीकार ये बोल रहे हैं, फलवदाम जो फलशाली है ना अश्वमेधादि उनका, अल्पी अस्तु पूर्तादि कर्मसु, जो अल्पीय जो अल्प से भी अल्प को अल्पीय बोलते हैं, इदम अल्पम इदम अभी अल्पम, ये भी अल्प है ये भी अल्प है, किंतु अनोर मध्य इदम अतिशयन अल्प, तो अति बन जाएगा अल्पी अल्पीयस्य अल्पी यह बन जाएगा वो बहुवचन सप्तमी बहुवचन अल्पीयस्य छोटे से भी छोटे कर्म बड़े कर्मों की दृष्टि करना ये करने का नाम है माने अतस्मिन तद बुद्धि बड़ा कर्म तो नहीं कर रहा है उसमें ये दृष्टि करना छोटे कर्म बड़े कर्म की दृष्टि करना यही कहा ये लगाना कहते हैं फल बदाम के आगे अल्पीयस्तु पूर्तादि कर्म से शेष लगाना बोलती है फल बदाम तद फलाय संपादनम उस फल के लिए किसके लिए महान कर्म के फल के संपादन के लिए किसके लिए महान कर्म का जो फल होता था अश्वेदादि का जो फल होता है उसके लिए छोटे से कर्म में उस फल के संपादन करने के लिए वो कर्म छोटे से कर्म करना शक्ति नहीं हो तो शक्ति है वह छिपाना नहीं होगा यदि शक्ति है तो वही कर्म करना अश्वेदादि करना होगा आपको ठीक है संपादन हम पांच की टिप्पणी करते हैं तत्फल है चार में अग्निहोत्रादि कर्म फल सिद्ध है जो अग्निहोत्रादि जो महान कर्म थे ना उस फल के कर्म के फल की सिद्धि के लिए छोटे छोटे कर्म के में वो दृष्टि करना अग्निहोत्रादि कर्मों के दृष्टि करना ये नाम है संपत उपासना यही है। अच्छा संपादनम माने अधिकारी कर्तिकम सभी के लिए नहीं है ये जिसके लिए अधिकार होगा अश्वमेध करने का जो अधिकार होगा उसके लिए होगा ये कर्म ऐसा होगा माने अग्निहोत्र करने का जिसको अधिकार होगा वो करेगा ये कर्म अर्थ का अभाव है इतना बड़ा कर्म कर नहीं सकता तो छोटे कर्म में बड़े दृष्टि करके करता है जैसे बड़े घर में पुराण आदि लगाते हैं बड़े बड़े काम करते हैं छोटे घरों में नहीं करते सत्यनारायण कथा करते हैं ऐसा है। एक आगे कहते हैं संपादन माने अधिकारी कहते हैं संपत नामक कर्म इति उच्चते संपत नामक कर्म हो गया छोटे कर्म में बड़े कर्म की दृष्टि करके करने का नाम संपत नाम कर्म और दूसरा संपत उपासना भी है ये तो कर्म है कहा संपत फलस्य बबा अथवा फल के लिए ही करना कर्म का फल स्वर्ग आदि है किंतु उसमें आहुति में स्वर्ग आदि दृष्टि करना जैसे स्वर्ग तो प्रकाशमय है वैसे आहुति भी प्रकाशमय है सादृश्य है दोनों में सादृश्य के बिना संपद नहीं कर सकते सादृश्य के कारण करना सादृश्य लेकर करना बिना सादृश्य नहीं कर सकते जैसा उसमें है वैसे इसमें भी है वो प्रकाशमय है तो ये भी प्रकाशमय है इसलिए आहुति में स्वर्ग दृष्टि करना ये भी है फल फल से का अर्थ यही है ये कहते हैं फल से व्यवहार है ना यथाशक्ति आद्यादि आहुति यथाशक्ति जैसे हमारे पास जैसी शक्ति होगी शक्ति मानव क्रम में यथाशक्ति अव्यभाव समास है अपने शक्ति के आधार पर जो आद्यादि आहुति डालनी है तो उसका आहुति निर्वर्तन है संपादन है ना देवलोक आदि मया निवर्तित निर्वर्तित देवलोक आदि मेरे द्वारा संपादन किया जाता है ऐसे बुद्धि के द्वारा इति ध्यानम संपादित यह चिंतन जो है ना यथाशक्ति आहुति डाल रहा हूं किंतु इसके द्वारा मैं देवलोक की प्राप्ति करूं ऐसा चिंतन क्या सादृश्य वहां देवलोक प्रकाशमय है आहुति भी प्रकाशमय जलती है ना प्रकाशमय है यह सादृश्य बल पर आहुति में देवलोक दृष्टि करना इसका नाम संपत उपासना है ये कह रहे हैं। आगे भाष्य में कहते हैं सर्वोत्साहे न फल साधन अनुष्ठाने प्रयताम केनचित वैगुण्यन असंभव तद इदानीम आहित अग्नि सन यत्किंचित कर्म अग्निहोत्रादीनाम यथा संभवम आदाय आलम्बनी कृत्य कर्मफल विद्युतायाम सत्याम यत् कर्मफल कामो भवति तदेव संपादयति ये कहते हैं सर्वोत्साह है ना बड़े बड़े कर्म के लिए उत्साह है बड़े उत्साह से लगा हुआ है बड़े बड़े अश्वमेधादि कर्म करने के लिए अग्निहोत्रादि कर्मों में लगा हुआ है कर्मी लोग लग जाते हैं सर्वोत्साह है ना सात की टिप्पणी देखना पहले सात में कहते हैं पूर्णोत्साह है ना पूर्ण उत्साह के द्वारा पूर्ण उत्साह है हमें यह कर्म करना है इसके तो इस लेकर के फल साधन अनुष्ठान है फल के साधन के अनुष्ठान में लगे हुए फल स्वर्ग आदि फल चाह रहे हैं उसके साधन के अनुष्ठान करने में प्रयताम उन साधन में लगे हुए जो व्यक्ति हैं कर्मी लोग प्रयताम कर्मिण कौन लगते हैं उसमें कर्मी लोग प्रयताम आठ में क्या कर्मिण होगा कर्मिणाम जो कर्मी लोग लगे हुए हैं वहां प्रयत्न करने वाले कर्मी लोग हैं कर्म करने वाले केनचित वैगुण्य ना उस साधन में कोई वैगुण्य आ गया साधगुण्य नहीं वैगुण्य आ गया कहीं साधन में त्रुटि हो गई या कुछ अपराध हो गया तो केनचित वैगुण्य ना असंभव वो फल प्राप्त करना जब असंभव हो गया क्यों साधन में वैगुण्य आने से साध्य नहीं मिलेगा पूर्ण उत्साह से लगा हुआ था किंतु कोई विघ्न आ गया त्रुटि हो गई वैगुण्य आ गया कर साधन में कुछ गलती हो गई अथवा कोई विघ्न आ गया, तो साधन विघ्न पड़ा तो त्रुटि हो गई, अब फल मिलने वाला नहीं है, और फल को प्राप्त करने क्या करना उस स्थिति में। ये कहते हैं सर्वोत्साहेन फलसाधन अनुष्ठाने प्रयताम, पूर्ण उत्साह के द्वारा फल के जो सात स्वर्ग आदि फल के साधन में कर्मी लोग लगे हुए कर्मी लोग हैं उनका, केनचित वैगुण्य न, साधन में कोई विगुणता आने से, वैगुण्य होने से, सद्गुण्य आना चाहिए साधन में तभी फल मिलेगा, वैगुण्य आने से या तो वहां कोई त्रुटि हो गई है या विघ्न आया है साधन में, मान पूरा अनुष्ठान नहीं हो पा रहा है, हो पाया ऐसी स्थिति में वैगुण्य न असंभव, वो फल मिलना असंभव हो गया जब उत्साह के साथ लगा था कर्मी लगे थे किंतु साधन में कोई वैगुण्य आ गया आने के कारण से फल असंभव हो रहा है, यहां स्वर्ग आदि मिलना संभव नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति में। आठ और नौ की टिप्पणी में कह रहा, आठ में तो हो गया है कर्म नाम बोल दिया, नौ में त्रुटियां बिगने नवा, क्या वैगुण्य किस कारण से साधन में बिगड़, या तो त्रुटि हो गई गलती हो गई है कर्म में, या कोई विघ्न आ गया बीच में, किसी का मृत्यु आदि हो गया, कुछ हो गया, विघ्न आ गया, ऐसे होने पर अब वो फल किस तरह पाएगा वो यजमान, पूर्ण उत्साह से लगा हुआ था स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए किंतु बीच में कोई विघ्न आदि पड़ गए, साधन में विघ्न हो गया तो साध्य नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति हो गई, उस स्थिति में तो वैगुण्य आने से असंभव हो गया, तो क्या करना कहते हैं तद इदान, वही यहां उसको बताया जाता है उसको पूर्ण करने के लिए, किनको उसके फल जो विघ्न आदि के द्वारा रोका हुआ है उसके फल पूर्ण करने के, तद इदानिम आहित अग्नि सन, आहित अग्नि होना चाहिए गृहस्थी होना चाहिए ये करने वाला अन्य नहीं, आहित अग्नि सन आसमंतात धारिता अग्नि, जिसने माने अग्नि धारण किया हुआ है, आहित अग्नि सन आहित अग्नि होता हुआ माने गृहस्थ होता हुआ, गृहस्थ आश्रम में होता हुआ, यत किंचित कर्म अग्निहोत्र आदि नाम यथा संभव आ रहे, जैसे संभव है जो उस काल में जो कर्म संभव है अग्निहोत्र आदि ऐसे कोई एक कर्म लेकर के, जैसा समय के आधार पर जो कर्म सामने आया होगा ऐसे कर्म के लेकर आलमनी कृत्य, आलमने आलमनी कृत्य किसी कर्म का सहारा लेकर के, बड़े कर्म के लिए पूर्ण उत्साह से लगा हुआ था किसी कारण से विघ्न हो गई त्रुटि हो गई साधन में होने पर, उस स्थिति में क्या करे तो आहिताग्नि व्यक्ति कोई छोटे छोटे कर्म साधन लेकर के, सही है आहिताग्नि सर यद किंचित कर्म अग्निहोत्र आदि नाम मध्य, अग्निहोत्र आदियों के मध्य में कोई एक कर्म, यही है कर्म यथा संभव हो, जैसे जैसे संभव हो वैसे लेकर के जो कर्म संभव हो उसको उसका आश्रय लेकर के, आलमनी कृत कहा कर्म होल विद्युतायाम सत्यम, कर्म के फल को जानने वाला है जो बड़े कर्म जो कर रहा था उसके फल को जानने वाला होना, कर्म फल की विद्वता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हाँ या आत्मज्ञान की विद्वता नहीं, क्या विद्वता, कर्म के फल के बारे में विद्वता, कर्म का फल वो है वो मिलना है ऐसी जानकारी होने पर, यद कर्म फल काम भवती, जिस कर्म का फल को चाहने वाला होगा साधक को, जिस कर्म के फल को चाहता होगा जिसके लिए पूर्ण उत्साह से लगा था वो छोटे कर्म के द्वारा तदेव संपादित उसी को संपन्न करेंगे क्या, छोटे छोटे कर्मों को करके वह यथासंभव कर्म लेकर, किंतु वे कर्म में वो दृष्टि करेगा, क्या करेगा वो दृष्टि करेगा, बड़े कर्मों की दृष्टि करके वो फल प्राप्त कर सकता है, संपद उपासना है माने छोटे कर्म में बड़े कर्म की फल की दृष्टि करना, यह है अतस्मिन तद बुद्धि है संपद उपासना, जैसे मनोब्रह्मित उपासित आदित्य ब्रह्मित उपासित छंदों में आता है, मन ब्रह्म नहीं है किंतु मन ब्रह्म है करके उपासना करे तो फल मिलेगा ऐसा, अतस्मिन तद बुद्धि, ब्रह्म भिन्न में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म से भिन्न है मन किंतु उसमें ब्रह्म बुद्धि करना, संपद उपासना इसका नाम है, उपासना कई प्रकार की कई भेद उपासनाओं के, इसको कहते हैं संपद उपासना, यहां पर कोई मूर्ति नहीं कुछ भी नहीं, मन में ऐसा होगा चिंतन करना है, संपद उपासना इसी है। टिप्पणियां है 10 और 11, तस्मात पूर्वोक्त पूर्वोक्त अवसर, पूर्वोक्त विघ्न आया हुआ कर्म महान कर्म आरंभ कर दिया था बीच में विघ्न आ गया त्रुटि हो गई ऐसी स्थिति में, ये कहते पूर्वोक्त अवसर, ये कहा पूर्व में जो बताए थे उसी अवसर में काल में पूर्वोक्त अवसर ही बोल दिया, और मध्य बोलते हैं कहां अग्निहोत्र आदि नाम मध्य, यदि किंचित कर्म अग्निहोत्र आदि नाम मध्य, अग्निहोत्र आदि में से कोई एक कर्म सहारा लेगा उस काल में वो लेकर के बड़े कर्मों के फल के मन चिंतन के द्वारा अग्निहोत्रादि करेगा उसके बड़े फल मिलेगा मिलेगा ये कहना चाहते हैं। यथा समय आदाय आलमनी कृत्य बोल दिया कर्म फल विद्युतायाम से, तो कर्म के फल को यदि विद्युता हो तो कर्म के फल ही नहीं जानता तो नहीं होगा। वो दृष्टि करना हुआ इसमें कर्म का फल के दृष्टि करना और कर्म का फल ही नहीं जानता तो क्या दृष्टि करेगा छोटे कर्मों में। कर्म फल की विद्युता होनी चाहिए। ठीक यद कर्म फल काम होगा जिस कर्म का फल को चाहने वाला होगा तदेव संपादित उसी को संपन्न करता है सिद्ध करता है। क्या बार की टिप्पणी में कहते हैं संपदा एवं साधित अर्थ है संपद के द्वारा ही वो कर्म का फल सिद्ध कर देता है। जो बड़े कर्म का फल था संपद के द्वारा छोटे कर्म में माने बड़े कर्म का फल के चिंतन करके उसी के द्वारा बड़े फल प्राप्त कर जाता है। तो संपद उपासना ये शक्ति वाली है कहा आगे कहते हैं अन्यथा यदि ऐसा न हो ना तो आज राजक्रिया आदि में कोई कर नहीं सकता इतने साधन उपलब्ध कर ही नहीं सकता अधिकारी मिलता ही नहीं साधन के अभाव से संभव नहीं है। और वेद पढ़ते हैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैसे त्रिवेणी जो वेद पढ़ते हैं तो वेद पढ़ने पर अश्वमेध आदि का भी चर्चा पड़ेगा पढ़ रहे हैं किंतु अब पढ़ने के बाद में अनुष्ठान होना चाहिए अनुष्ठान कर नहीं सकता साधन के अभाव के कारण से ऐसी स्थिति में तो वेद पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा आज के लिए ये स्थिति आएगी। यदि संपद न हो तो संपद करने से आज भी कर सकता है ये कहना चाहते हैं। अन्यथा यदि ऐसा न हो संपद वासना न हो तो अन्यथा तेरह के टिप्पणी में कहा अन्यथा का अर्थ संपदाम फलवत्व अनुगमे अनुगमे कहा संपद उपासना को फलशाली न मानने पर यह स्थिति दोष आएगा। क्या दोष आएगा अन्यथा राजसूय अष्टमेध पुरुष वेद सर्ववेद इत्यादि लक्षण सर्ववेद लक्षण स्वरूपाणाम ये स्वरूप है इनके यज्ञों का स्वरूप बड़े बड़े यज्ञ है ये अष्टमेध है और राजसूय है अष्टमेध है पुरुषमेध है सर्ववेद है इत्यादि यज्ञों का नाम है। पहले युगों में होते थे सब ऐसा यज्ञ है वेदों में चर्चा है इनकी सबकी। अच्छा लक्षणाम है रूपा ये स्वरूप है इनका यज्ञ का स्वरूप है इनका अधिकृता नाम जो अधिकारी लोग हैं कौन है त्रैवर्ण के त्रैवर्ण का आराम करते हैं ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य तीन वर्ण वाले अधिकारी होते हैं इसके जो अधिकारी होंगे सभी सभी के लिए तो अधिकारी नहीं फिर भी माने जो वेद पढ़ा हुआ है वेद को जानता है उसको एक कर्म करने का अधिकार होता है। त्रैवर्ण का नाम अभी जो त्रैवर्ण कुल होंगे इनके लिए भी आज के दिन में असंभव है क्यों साधन नहीं असंभव है इतनी आयु नहीं साधन जुटाने के लिए असंभव। तेसाम तत्पाठ तेसाम मैंने त्रैवर्ण का नाम तत्पाठ जो अश्वमेध आदि का पाठ है वेद में पढ़ा तो है उसने तत्पाठ स्वाध्याय अर्थ है वह केवल केवल स्वाध्याय के लिए होगा अनुष्ठान के लिए नहीं हो पाएगा यदि संपत्त उपासना न हो तो ये कहना चाहते हैं। एक नंबर टिप्पणी में कहा असंभव इति अनंतरम अतः इति अध्यायित यज्ञ असंभव के आगे अतः अतः तेषां तत्पाठ स्वाध्याय ऐसा लगाना अतः शब्द का अध्याय करना वहां असंभव के आगे अतः इसलिए तेषां तत्पाठ स्वाध्याय केवल केवल स्वाध्याय के लिए होगा त्रैवर्णिकों के लिए वेद का स्वाध्याय के लिए होगा वेद अनुष्ठान के लिए तो नहीं हो पाएगा तो फल नहीं मिल रहा है वेद पढ़ने का फल नहीं मिलेगा ये स्थिति होगी। यदि तत्फल प्राप्ति उपाय कश्चन न से यदि उस अश्वमेध आदि के फल के उपाय प्राप्ति के उपाय कोई यदि न हो तो स्थिति में क्या होगा वेद पढ़ना उनके लिए व्यर्थ हो जाएगा वो प्रकरण पढ़ना व्यर्थ होगा। एक नंबर और असंभव इति अनंतरम अतः इति अध्याहित जब असंभव के आगे अतः शब्द जोड़ देना भाष्य में अतः तेषाम ऐसा हो जाएगा आगे कहा तेषाम अधिकृत त्रैवर्णिकाराम तेषाम माने जो अधिकारी है कर्म करने के अधिकारी तीन वर्ण ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य ये तीनों वर्ण अधिकृत त्रैवर्णिकाराम तत्पाठ माने अश्वमेधादि पाठ जो वेद में अश्वमेधादि पाठ है अश्वमेध राजसूय अश्वमेध पुरुषमेध सर्ववेद आदि का पाठ व्यर्थ हो जाएगा केवल स्वाध्याय के लिए होगा क्या होगा पुण्य पाठ के लिए होगा क्या होगा माने अनुष्ठान तो करना है ही नहीं अभी कर नहीं सकता द्रव्यादि का अभाव है इतना कर नहीं सकता यही होगा। इसे यदि नहीं मानेंगे तो संपत्ति उपासना नहीं मानेंगे तो स्थिति आ जाएगी। यदि तत्फल प्राप्ति उपाय कश्चन अनुसार उस अश्वमेधादि का फल के फल प्राप्ति का उपाय यदि कोई न हो तो यह स्थिति आ जाएगी इसलिए उसके प्राप्ति का उपाय क्या है माने संपत्ति उपासना यही कहना है। टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं एक नंबर और रह गया अच्छा अध्ययन तत्पाठ तेषाम राजसूय आदि नाम पाठ, जो तेषाम तत्पाठ माने राजसूय आदि यज्ञों का पाठ, पठनम अध्ययन, पाठ माने पठन है, अध्ययन एक ही चीज है, पढ़ना, पाठ का अर्थ पठन, पठन माने अध्ययन। स्वाध्याय अर्थ हो जपार्थ, स्वाध्याय अर्थ माने जप, जप के लिए होगा, पुण्यपाठ है वो, केवल जप के लिए, अनुष्ठान करने का भाई नहीं आगे, जप के लिए होगा जपार्थ। पारायणार्थ हो माने पारायण के लिए होगा पाठ, किसके लिए होगा, केवल पारायण होगा, यदि कोई उसकी फल प्राप्ति के साधन दूसरा उपाय कोई न हो तो, आज के दिन में वो एक हो नहीं पाते, क्योंकि वेद पढ़ने के बाद में उसके आचरण में लेना पड़ेगा, आचरण कर नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति आ जाएगी यदि कोई उसके प्राप्ति का फल प्राप्ति का उपाय कोई न हो तो, ये कहते पारायण। अदृष्ट फल का ये स्थिति माने दृष्ट फल कोई भी नहीं देखेगा, खाली अदृष्ट फल ही होगा, जैसे जब करने से अदृष्ट फल होता है, पारायण से अदृष्ट फल होगा। तो वेद पढ़ना इनके लिए ऐसे माने अश्वमेधादि कांड पढ़ना रविवार को भी ऐसे होगा, इसलिए एवं निपात द्योत्यम दृष्टिफलत्वाभाव, दृष्टफलत्वाभाव फुटयितुम केवल इति कहा, एव कहा है तेषां तत्पाठ स्वाध्यायार्थ एव, वास्तव में एवकार लगाया है, तो एव इति निपात द्योत्यम, यह अव्यय है निपात है, इसके तहत द्योतित क्या होता है, दृष्टफलत्वाभाव फुटयित, दृष्टफल नहीं होगा, कोई कोई फल नहीं दिखाई पड़ता, अदृष्ट फल कोई कल्पना करनी होगी वहां, माने वेद के पढ़ने से फल मिलता है, कोई फल मिलता है, इसे कल्पना करनी पड़ेगी, दृष्ट फल का अभाव यही होगा। फुटाई तो स्पष्ट करने के लिए केवल शब्द लगा दिया, उनका जो वहां पाठ है वह केवल स्वाध्याय के लिए होगा, जप के लिए होगा, माने साधन करने के लिए नहीं हो पाएगा, कि आज के दिन में कोई वो कर्म कर नहीं सकता, स्थिति होगी। इसके लिए क्या उपाय है, तो कहते संपद उपासना के द्वारा फल प्राप्त करता है, छोटे छोटे कर्म करेगा उसके द्वारा, उसमें चिंतन करेगा, अश्वमेधादि का चिंतन करेगा, उसके द्वारा फल प्राप्त करेगा, ये स्थिति है, ये कहना है। तस्मात तेषाम संप्रदाय तत्फल प्राप्ति, तेषाम है त्रैवर्णिकाणाम, जो त्रैवर्णिक है ना उनको संपद के द्वारा ही अश्वमेधादि के फल की प्राप्ति होगी आज के दिनों में, ये स्थिति है। तस्मात तेषाम माने त्रैवर्णिकाणाम संप्रदाय तत्फल प्राप्ति, संपद उपासना के चिंतन के द्वारा ही उसके फल की प्राप्ति होगी, या छोटे छोटे कर्म के द्वारा या उपासना करे, जैसे ब्राह्मण है अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता, राजसूय यज्ञ कर नहीं सकता, तो क्या करेगा वहां उस स्थिति में, उसके चिंतन के द्वारा फल प्राप्त करेगा, क्षेत्रीय तो अश्वमेध आदि यज्ञ करना पड़ेगा उसको, किंतु जो ब्राह्मण जाति का होगा अश्वमेध करने का अधिकार तो है ही नहीं, राजसूय के अधिकार अधिकारी है ही नहीं, राजसूय यज्ञ में राजा को ऊपर बैठाते हैं, ब्राह्मण नीचे बैठ करके स्तुति करते हैं, स्थिति है, गद्दी में नहीं बैठ सकता ब्राह्मण, राजा को क्षेत्रीय को बैठाया जाता है, तो इसलिए कहते हैं उनके लिए क्या होगा, ब्राह्मण क्या करेगा, अश्वमेधादि का चिंतन से फल प्राप्त करेगा वो, ये संपद उपासना यह है। तस्मात तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं तस्मात में अध्ययन से फलवत्वात्, क्योंकि अध्ययन फलशाली मानना पड़ेगा, जो त्रैवर्णिकों के लिए जो वेद में राजसूय अश्वमेधादि की पाठ पढ़ा हुआ है, अध्ययन किया है, वो फलशाली मानने से फलशाली होगा, इसलिए फलवत्वात तेसा मने राजसूय आदि नाम संपदाम संपत्ति कर देना कहा है, राजसूय आदि याग में संपत संपदा मने संपत्ति कर देना, संपत्ति उपासना कर चिंतन के द्वारा फल प्राप्त करेगा, ये स्थिति है। इतिहावर बोल दिया ये कहते हैं आगे पांच की टिप्पणी भी है तब फल प्राप्ति के ऊपर, राजसूय आदि कर्म फल कौन फल प्राप्ति, राजसूय आदि फल प्राप्ति करेगा चिंतन मात्र से, स्थिति के लिए संपद उपासना है कहा फल प्राप्ति ही, छेद में कहते हैं प्राप्ति प्राप्त्यंत अवतरण उक्तार्थम कहते हैं, ये प्राप्ति तक जो है ना टीका में बताए हुए अवतरण है, इसकी टीका में अवतरण में कहा गया समझना प्राप्ति तक ऐसा बोल रहे हैं टीकाकार, इसको स्पष्टीकरण करें अवतरण में आएगा, इसके दस मार्ग के पहले जो ये अवतरण आएगा टीका में उसके लिए कहा इन्होंने। साथ में कहते अतः फलवत्त अतः संपदा आरंभ, इसलिए संपद की आरंभ करते हैं, संपद उपासना की आरंभ करते हैं बोलते हैं, साथ की टिप्पणी करते हैं तासाम फलवत्वा, तासाम संपदाम, संपद शब्द स्त्रीलिंग है, तासाम फलवत्वा संपदाम, माने संपद जो है फलशाली है, इसलिए कहते हैं संपद माने अतस्मिन तो बुद्धि करना है, छोटे छोटे कर्मों में बड़े कर्म दृष्टि करना है, और वो कर्म करने का जो अधिकार नहीं होगा, बड़े कर्म का अधिकार नहीं होगा तो चिंतन करेगा, बड़े कर्म को चिंतन के द्वारा प्राप्त करेगा। जैसे राजसूय यज्ञ करना ब्राह्मण का अधिकार नहीं है, वेद में पढ़ता है, ब्राह्मण ही पढ़ेगा, राजसूय भागवत पढ़ेगा, सारा वेद पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा, किंतु अब वेद पढ़ना व्यर्थ व्यर्थ नहीं होगा, माने क्षेत्रीय तो कर्म करके प्राप्त करेगा, ब्राह्मण केवल चिंतन से अश्वमेध के चिंतन से प्राप्त करेगा फल, इसके लिए होता है संपद उपासना, इसके लिए कहा। ठीक हमें कहते हैं अथ संपद कहा, अथ शब्दो दर्शन भेद कथनार्थ कथन आनंतर्यार्थ, माने दृष्टि पहले उपासना दृष्टि बताई जा रही थी, दर्शन माने उपासना बताई जा रही थी और उसके विशेष विशेष उपासनाएं बताई, ये स्थिति है, ये सारा संसार मृत्यु के घेरे में है, ये मृत्यु से पार होने का साधन क्या है, तो जब ब्रह्मा ये कहा था वहां माने होता ऋतुजा बाचा अग्निना इत्यादि कहा था, ये कई पर्याय बोला था, ये दर्शन माने उपासना, दर्शन प्रभेद कथन अनंतरम अथ शब्दार्थ, अथ संपदा में अथ शब्द किसके लिए है, इसके पहले सारे उपासना ही बताई गई थी, उसके बाद संपद है ये कहा। पंद्रह की टिप्पणी है ना, बागादि नाम अग्नियादि भावे न उपासना विशेष, यही दर्शन यही है, बागादि इंद्रियों का में इंद्रिय अग्नियादि दृष्टि करने पर आया था, अग्नि रूप से देखना बागादि को, उसके द्वारा अपरिछिन्न भाव में जाएगा, बागादि दृष्टि करने परिछिन्न में होगा, ये कहा था, यही दर्शन है उपासना है कहा था, इसके कथन के अनंतर ये कहा था सब प्रकार का। केयम संपद नाम इति पृच्छति, प्रश्न उठता है का यम संपद नाम, कौन है संपद माने क्या है, का यम संपद नाम, ये संपद माने क्या चीज है, प्रश्न होता है तो उत्तर है संपत नाम, उत्तर दे रहे हैं संपत नाम केनचित सादृश्येन अग्निहोत्रादीनाम कर्मणाम फलवताम तत्फलाय संपादनम संपत फलस्यैव सर्वोत्साहेन फल साधनानुष्ठाने प्रयताम केनचित वैगुण्येन असंभवः तद इदानीम अहित अग्नि सन यत किंचित कर्म अग्निहोत्रादीनाम यथा संभवम आराय आलम्बनीकृत्य कर्मफल विद्युतायाम सत्याम यत कर्मफल काम भवति तदेव संपादयति, यह संपद यही चीज है, संपद यही नाम है कहते हैं। उत्तरम आह, उत्तर कहते हैं क्या, केनचित किसी सादृश्य के माध्यम से कारण से बड़े कर्म में लगा हुआ था व्यक्ति, अथवा बड़े कर्म कर नहीं पा रहा है, अधिकार है कर नहीं सकता द्रव्यादि का अभाव होने से, उस स्थिति में छोटे छोटे कर्मों के द्वारा बड़े कर्मों के फल के सिद्धि करना, उस दृष्टि के द्वारा, किसके द्वारा, छोटे कर्म में बड़े कर्म की दृष्टि करना, उसके द्वारा संपादन करना, यह है ये कहा इन्होंने, कहते हैं महताम फलवताम अश्वमेधादि कर्मणाम, जो महान फल वाले हैं कौन, अश्वमेधादि कर्म माने है कर्म, फिर भी ब्रह्मलोक देने वाले हैं अश्वमेधादि कर्म, ऐसा है स्वर्ग देने वाले नहीं, ब्रह्मलोक प्राप्त कराने कर्म ही भी ब्रह्मलोक को प्राप्त, कुछ कर्म ऐसे हैं ब्रह्मलोक देने वाले होते हैं। महताम फलवताम अश्वमेधादि कर्मणाम, जो महान फलशाली है कौन, फल वाले अश्वमेधादि कर्म है उनका, कर्मत्व आदिना सामान्य, जैसे वहां कर्मत्व बैठा है, छोटे छोटे कर्मों में कर्मत्व बैठा हुआ, जाति तो एक ही है ना, चाहे छोटे व्यक्ति हो चाहे बड़े व्यक्ति, जाति तो एक, मनुष्य तो जाति एक ही होगी, कर्मत्व साधन से लेकर ये कहते हैं महताम फलवदाम अश्वमेधादि कर्माम कर्मत्वादिना, जो कर्मत्वादि सादृश्य को लेकर सामान्य न सामान्य सादृश्य न कर्मत्वादि, जो सामान्य मान सादृश्य के द्वारा अल्पीयस्तु कर्म, जो छोटे छोटे कर्मों में बड़े कर्म कर नहीं पा रहा है, किंतु जो बड़े कर्मों में कर्मत्व है, इसी प्रकार यहां भी कर्मत्व है छोटे में भी, कर्मत्व जाति को लेकर अल्पीयस्तु कर्मसु, छोटे छोटे कर्म जो बापी कुपतड़ाग आदि है इत्यादि कर्म है छोटे छोटे कर्म, विवक्षित फल सिद्ध्यर्थम, विवक्षित फल क्या है, महान कर्मों का फल सिद्धि के लिए, किसके लिए, अश्वमेधादि कर्मों का फल सिद्धि के लिए, संपत्ति ये सब यही संपद उपासना यही है, संपद उससे उसी को कहते प्राप्ति करना, उसी का नाम है संपत्त, सही है। सोलह की टिप्पणी में कहते हैं अभिमत अश्वमेधादि फल, क्या है अभिमत क्या है वहां, विवक्षित फल माने अभिमत क्या है, अश्वमेधादि फल चाहता है छोटे छोटे कर्मों में, वो दृष्टि करके बड़े कर्मों की दृष्टि करके छोटे कर्मों में प्राप्त कर सकता है, माने अधिकारी है द्रव्यादि के साधन के अभाव से करने पा रहा, ऐसी स्थिति में ऐसे करके होगा, अनधिकारी तो कर नहीं सकता, अधिकारी होना पड़ेगा, अथवा ब्राह्मण को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है और वेद पढ़ता है त्रैवेणिक है तो उसको अश्वमेध याग प्रकरण व्यर्थ हो जाएगा, यदि फल नहीं हो तो क्या करना, वो ब्राह्मण वहां चिंतन मात्र से प्राप्त करेगा, जो राजा क्षत्रिय होगा वो तो अश्वमेध यज्ञ करेगा, कर्म करेगा, किंतु ब्राह्मण जाति का होगा चिंतन मात्र से करेगा। यही संपत्ति इसी का नाम है। आगे कहते हैं यथाशक्ति, शक्ति में अनतिक्रम यथाशक्ति, अपने शक्ति को जैसे यथाशक्ति दान, यथाशक्ति भोजन इत्यादि बोलते हैं, अपने शक्ति से बाहर नहीं जाना, उसको यथाशक्ति कहा जाता है। यथाशक्ति अग्निहोत्रादि निर्वर्तन, अपने शक्ति के अनुसार अग्निहोत्रादि का संपादन के द्वारा, निर्वर्तन माने संपादन, संपादन के द्वारा अष्टमेधादि मया निर्वर्तते, अपने शक्ति के द्वारा अग्निहोत्रादि संपादन के द्वारा मेरे द्वारा अष्टमेधादि संपन्न किया जाता है, ऐसी भावना है उसकी। माने मैं छोटा कर्म कर रहा हूं, यह छोटा ही अग्नि मैं अष्टमेध यज्ञ कर रहा हूं, ऐसी भावना है उसकी। इसके द्वारा यदि ध्यानम, ये जो क्या चिंतन है उसके काली, कर्म तो छोटा कर्म हो रहा है, बड़े कर्म भी चिंतन ही तो हो रहा है, बड़ा कर्म तो कर नहीं रहा। ध्यानम माने चिंतनम, संपद इत्यर्थ, इसका नाम संपद है। ठीक है, सत्र की टिप्पणी में कहते हैं संपदि थी गयाभूत गयाभूर ब्राह्मणो विष्णोर अन्नम ब्रह्मेति संपदा श्राद्धे फलस्य बाहुल्यम मत्वा संपादयन्ति ही। कहते हैं गयाभूर ब्राह्मण, गया में, गया भूमि में होने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो गया में जितने ब्राह्मण हैं, चिंतन करेगा यजमान वहां क्या करता है, गया में होने वाले जितने ब्राह्मण हैं तो क्या है विष्णु, वो विष्णु है, वो सब भगवान है सब। गयाभूर ब्राह्मण, गया भूमि होने वाले जो ब्राह्मण हैं, माने गया भूमिर ब्राह्मण, गया भू ब्राह्मण, गया भूमि में विद्यमान जो ब्राह्मण है वह सबके सब विष्णु है, ऐसे चिंतन करेगा। वो क्या विष्णु है क्या है, तो मनुष्य है वो, किंतु उसके चिंतन ऐसा है, ऐसा चिंतन करने से फल मिलेगा उसको। गयाभूर ब्राह्मणो विष्णुर अन्नम ब्रह्मेति संपदा, और जो अन्न वहां दिया जाता है ना, उस साक्षात ब्रह्मदान होता है, क्या होता है वहां, अन्नदान नहीं माना जाता, गया में जो अन्न दिया जाता है ब्रह्मदान होगा, ये होगा इतना बड़ा दान पुण्य है वो। अन्नम ब्रह्मेति और अन्नम ब्रह्म इति संपदा, ये संपदा है, चिंतन है खाली, न अन्न ब्रह्म है न गया के ब्राह्मण विष्णु है, चिंतन मात्र करेगा यजमान वहां जाने वाला, इतना श्रद्धा है उसके, ऐसे चिंतन करता है, करने से क्या होगा श्राद्धे फल से, यहाँ घर में बैठ करके श्राद्ध कर रहा है, पितरों की श्राद्ध कर रहा है, और चिंतन कर रहा है गया भूमि दृष्टि बना करके चिंतन करता है वो, गया भूर ब्राह्मण हो विष्णु, गया में होने वाले जितने ब्राह्मण है वो विष्णु है, और अन्नम ब्रह्म, आज जो पिंडदान दिया जाता है गया में, मैं गया में दे रहा हूं ऐसा समझता है, घर में श्राद्ध कर रहा है, ये ब्रह्म है सब, ऐसा मानता है, अन्न को ब्रह्म मानता है, ऐसा मानने से क्या होगा श्राद्ध में ऐसा करने से फलस्य बाहुल्यम, फल बाहुल्य हो जाएगा, श्राद्ध का फल बहुल हो जाएगा, ज्यादा हो अधिक हो जाएगा, ऐसा चिंतन से बाहुल्यम मत्वा संपादन, ऐसे मान करके संपादन करते हैं, ऐसे करते हैं माने संपत्त चिंतन करते हैं, वहां क्या करते हैं संपत्ति के चिंतन करते हैं, घर में श्राद्ध कर रहा पितृ की, किंतु वो जो ब्राह्मण बैठे होंगे श्राद्ध कराने वाले को गया के ब्राह्मण समझ रहा है, वो विष्णु समझ रहा है उसको, चिंतन में ऐसा मान्यता है, और जो खिला रहा उनको, उनको कहता है ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म दे रहा हूं, ऐसा मानता है, ब्रह्मदान कर रहा हूं, ऐसा मानने से जो श्राद्ध का फल में विशेषता आ जाती है, इसलिए वहां भी संपत्ति उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं श्राद्ध में, ये कहा है फल की ऐसी स्थिति हो जाती है। इत्येवं श्राद्धादो अपि प्रसिद्धा संपद, श्राद्धादि कर्मों में भी संपद उपासना प्रसिद्ध है, माने फल में विशेषता हो जाती है, चिंतन छोटे कर्म कर रहे हैं बड़े के चिंतन कर देने से ऐसा माना जाता है। ठीक है, गया भू माने गया क्षेत्रोद्भव, हाँ गया भू दिया था ना स्मृति में, क्या है उसका गया क्षेत्र में पैदा होने वाले जो ब्राह्मण है वो साक्षात विष्णु है, ऐसा चिंतन है उसकी, गया क्षेत्र में जो उत्पन्न ब्राह्मण है वो विष्णु, और उनको जो खिलाया जाता है वो अन्न नहीं ब्रह्म खिलाया जाता है, ब्रह्मदान होता है अन्नदान नहीं होता, ऐसी दृष्टि करके श्राद्धादि में दृष्टि करता है, घर में श्राद्ध करता है, किंतु फल होगा विशेषता आ जाएगी फल, ये कहा है, ये संपद नाम। आगे कहते हैं यदवा फलस्यैव देवलोकादिर उज्ज्वलत्वादि सामान्य न आद्यादि आहुति संपादनम संपद, अथवा दूसरे फल की उज्ज्वलता के लिए, फल की विशेषता के लिए भी संपद होता है। यदवा फलस्यैव देवलोकादि, फल क्या है देवलोकादि, अभी आद्याहुति कर रहा है, यहां हवन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है देवलोक करना है, तो कहते हैं फलस्य देवलोक आदेर उज्ज्वलत्वादि सामान्य, जैसे देवलोक उज्ज्वल है प्रकाशमय है इसी प्रकार ये आहुति भी वैसे ही है, सादृश्य है देवलोक में आहुति में सादृश्य है। फलस्य देवलोक आदेर उज्ज्वलत्वादि सामान्य, उज्ज्वलतादि सादृश्य द्वारा आज्ञादि आहुति, जो आज्ञादि घी आदि का आहुति कर रहा है यजमान उसमें संपादनम, क्या करना घी आदि में देवलोक आदि की संपादन करना, क्या करना उसकी भावना बनाना, ये देवलोक है क्यों, जैसा उज्ज्वल ये भी उज्ज्वल है तो ये देवलोक है, आहुति में देवलोक दृष्टि करना ये होता है संपादन संपत इत्या, ये संपद है इसका फल से विवाह अथवा फल में ही विशेषता हो जाती है, पहले कर्मों में विशेषता बताई थी अब फल में विशेषता बताई। अगर संपद अनुष्ठान अवसरम आदर्श है थी, संपद अनुष्ठान के अवसर कब होता है, कब करना पड़ता है इस संपद अनुष्ठान, उसको दिखाते हैं। कोई महान कर्म में लगा हुआ व्यक्ति था, बीच में विघ्न आ गया, त्रुटि हो गई, कुछ कारण बन गया, कर्म रुका हुआ है, अब कर्म अधूरा हो गया तो उसके लिए छोटा कर्म करके वो दृष्टि करके फल प्राप्त करता है, यही है संपद अनुष्ठान अवसर में आदर्श है थी। संपद उपासना के अवसर जो मैंने काल है समय है उसको यहां संपादन करते हैं, कौन किस समय में करना चाहिए संपद उपासना, करना तो बड़े कर्म था, करता रहा बड़े उत्साह के साथ लगा था, किंतु बीच में कोई त्रुटि हो गई अथवा कोई विघ्न पड़ा तो अब उसके कैसे वो फल प्राप्त करना उसने, तो छोटे कर्म करके उसके ये करेगा, उसके चिंतन के द्वारा प्राप्त करेगा, यही कहना है, यह संपद के द्वारा यही कहा, यही कहते हैं सर्वोत्साहन कहा, माने संपद उपासना का अवसर यही है, कौन सर्वोत्साहन फल फल साधन अनुष्ठान, माने बड़े बड़े कर्मों के फल के साधन में लगा हुआ व्यक्ति है अनुष्ठान में, प्रयताम प्रयत्न करने वाले जो गृहस्थ लोग हैं, केनचित वैगुण्य असंभव, किसी वैगुण्य के द्वारा विगुणता दो प्रकार से, त्रुटि होने से भी अथवा विघ्न आने से, असंभव हो गया कर्म फल फल सिद्ध होना संभव नहीं हो रहा है ऐसी स्थिति आने पर कहा, तदानिम उस समय क्या करना है, तदानिम उस काल में तस्मिन काल है, उस काल में आहिताग्नि सन गृहस्थाश्रमी होता हुआ, आहिताग्नि वही होते हैं जिसने अग्नि धारण किया है उसको आहिताग्नि कहते हैं, आहिताग्नि सन यद कर्म फल कामोवती, जिस कर्म का फल चाहने वाला होगा वो, जहां त्रुटि हो रखी है विघ्न हो रखा है, जिस कर्म कर रहा था जहां त्रुटि होगी विघ्न होगा, उस फल कर्म का फल चाहने वाला तदेव संपादक, उसी को संपन्न करता है छोटे छोटे कर्मों के द्वारा, ये कहना चाहते हैं। अच्छा यद किंच कर्म अग्निहोत्रादि नाम, जो कुछ भी हुआ समय के अनुसार जो कर्म होगा वहां उसी का आधार लेके करेगा उस काल में वो, यद किंच किंचित कर्म अग्निहोत्रादि नाम यथा संभव आदाय, तो क्या करेगा जैसे संभव हो उसको उस कर्म को लेकर के लेकर आलम आदाय मैंने आलमनी कृत्य, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं असंभवो माने अनुष्ठान से इरा, असंभव पद है ना, त्रुटि के द्वारा विघ्न के द्वारा असंभव हो गया, किसके द्वारा अनुष्ठान का असंभव हो गया, बड़े कर्म के अनुष्ठान में लगा हुआ था बड़े फल के लिए अनुष्ठान असंभव, अनुष्ठान माने असंभव माने अनुष्ठान किसका असंभव, अनुष्ठान का, ये टीकाकार ने पूरा कर दिया। कर्मिणाम एव संपद अनुष्ठान अधिकारी दर्शे, तुम कर्मियों का ही है संपद उपासना में अधिकार, किसको है कर्मियों को है, अकर्मियों को नहीं, सन्यासियों को नहीं, गृहस्थाश्रमिक है, कर्मी होते गृहस्थाश्रमिक, कर्मिणाम एव संपद अनुष्ठान अधिकार इति दर्शे तुम आहिताग्निशन इति उक्तम, आहिताग्निशन लगा दिया भाष्यकार ने इस पंक्ति के द्वारा, क्या कहना चाहते हैं कर्मियों का ही अधिकार है संपद उपासना है अन्य का नहीं, ये कहना चाहते हैं। अठारह की टिप्पणी कहा न तो उपासित्रादि नाम इतकार, जो उपासना करने वालों के लिए ये नहीं है संपद, कर्मियों का ही है कर्म में, बड़े बड़े कर्मों के फल के लिए कर्म का अनुष्ठान कर रहे थे उस काल में, किसी कारण से कर्म का असंभव रुक गया, असंभव हुआ विघ्न आदि के कारण, उस स्थिति में छोटे छोटे कर्मों के द्वारा फिर उसको फल प्राप्ति के लिए चिंतन करें, फल प्राप्त कर, यही है छोटे छोटे कर्मों में बड़े कर्म के चिंतन करना, यही है कर्मियों का ही है। अग्निहोत्रादि नाम इति निर्धारण षष्ठी, यहाँ यतस्त निर्धारण ऐसा सूत्र है कारक में, यतस्त जिससे पृथक करना है ना उसमें षष्ठी होती है, अग्निहोत्रादि बहुत सारे कर्म हैं उनमें से कोई एक लेकर के, एक अग्निहोत्रादि नाम जो है निर्धारण षष्ठी है, माने यतस्त निर्धारण सूत्र लगा हुआ है कहते भाष्यकार, टीकाकार बोलते हैं यथासंभवम वर्णाश्रमानुरूपम, यथासंभव कर्म लेना जैसे संभव है वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार, हम किस वर्ण के किस आश्रम के, जो प्राप्त कर्म में सभी कर्म नहीं, जो हमारे अनुकूल कर्म वो लेकर के बड़े कर्म का फल प्राप्त करना। आदाय इत्यस्य व्याख्यानम आलम्बनी कृत, भाष्य में आदाय का और फिर आलम्बनी कृत्य आ गया, तो आदाय शब्द का ही व्याख्या है आलम्बनी कृत्य। न केवलम कर्मित्वम एव संपद अनुष्ठातुर अपेक्षते किंतु तत्फल विद्यावत्वम भी, केवल कर्म ही हो माने गृहस्थाश्रम ही संपद का अनुष्ठान करता है ऐसी बात नहीं है। न केवलम कर्मित्वम एव संपद अनुष्ठातुर अपेक्षते, संपद उपासना के अनुष्ठान न करने वाला केवल कर्म ही नहीं होता किंतु तत्फल विद्यावत्वम भी, उस फल के चाहने वाला जो अकर्मी व्यक्ति होगा उस फल के यदि चाहता हो, माने गृहस्थाश्रम से इतर भी हो वो फल चाहता हो वो भी प्राप्त कर सकता है चिंतन के द्वारा यदि चाहता हो तो। ये कहा विद्यावत्तों अभी कहा विद्यावान हो माने तो कर्म के फल की जाता हो वो भी प्राप्त कर सकता है संपत्ति उपासना के द्वारा कहा। उन्हीं की टिप्पणी में कहते हैं ज्ञानवत्वम इति भाव, माने विद्यावत्व माने ज्ञानवत्वम यही अर्थ है, विद्यावत्वम करते ज्ञानवत्वम फल, फल का ज्ञान हो जिसको यदि चाहता हो तो उपासना के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इसे कहा कर्म कहा था कर्म फल विद्युतायाम सत्याम, कर्म के फल की जानकारी होने पर, कर्म के फल की जानकारी नहीं हो तो फिर उपासना नहीं कर पाएगा, जानकारी होने पर कहा सत्याम यत फरक फल यत कर्म फल काम हो भरी, जिस कर्म के फल चाहने वाला होगा तदेव संपादय थी, उसी को संपन्न करता है चिंतन के द्वारा। ठीक है, हम कहते हैं तदेव कर्म फलम एव, तदेव माने कर्म फलम एव, उसी कर्म जो फल उसी को प्राप्त कर लेता है संपन्न उपासना के द्वारा। कर्माणि एव फलवन्ति न संपदः इति संपदः तत् कथं तासां कारिता इति आशंकः, मीमांसा कहते हैं महाराज कर्म ही फलशाली है, संपद थोड़ी फलशाली है, चिंतन मात्र से थोड़ी मिलेगा, भोजन भोजन भोजन चिंतन करता रहा भोजन मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा, खाली चिंतन से थोड़ी होगा। ये कहना उनका कहना मीमांसकों का है। कर्मणामेव फलवन्ति कर्म ही, कर्माणि एव फलवन्ति कर्म ही फलशाली होते हैं, न संपदा केवल चिंतन फलशाली नहीं होता, भोजन भोजन चिंतन करके बैठ गया तो भोजन थोड़ी मिल रहा है इति संपदा। कथम तासाम कारिता, फिर उसे फलशालीता कैसे संपद में, ये प्रश्न उठा तब कहते अन्यथा, यदि संपद को नहीं मानेंगे फलशाली नहीं मानेंगे तो आज के दिन में कोई राजसूय आदि तो कर नहीं सकता, केवल चिंतन मात्र से फल नहीं मिल रहा, आज के दिन में कोई कर तो नहीं सकता, राजसूय पुरुष भेद हो और गोमेद हो इत्यादि है कि कर नहीं सकता, कोई साधन जुटा नहीं सकता, इतने आयु भी नहीं है, आयु का भी अभाव है और ये साधन भी नहीं जुटा सकता आज, तो वो वेद में जो ये राजस्व आदि जो पढ़ना है वो व्यर्थ हो जाएगा त्रैवर्णिकों के लिए यदि चिंतन मात्र नहीं मिले तो, यही हम उत्तर दे रहे हैं अन्यथा करके। वासी ने कहा था अन्यथा यदि चिंतन मात्र से फल माने फल का ज्ञान हो फिर चिंतन मात्र से फल प्राप्त नहीं कर सकता हो ऐसी स्थिति में, अन्यथा राजसूय अश्वमेध पुरुषमेद सर्ववेद लक्षणानाम स्वरूपाणाम अधिकृतानाम त्रैवेणी का जो अधिकारी है, त्रैवेणी का अधिकारी है, एक यज्ञ के अधिकारी है उनका अभी असंभव, उनका भी असंभव हो जाएगा चिंतन मात्र से फल नहीं मिलता हो तो, क्यों तेषां तत्पाठ स्वाध्यार्थ केवल सात, उनका उनका जो पाठ है वहां अश्वमेधादि का पाठ है त्रैवेणी के लिए केवल स्वाध्याय के लिए होगा उस स्थिति में यदि संपद नहीं मानेंगे तो। एक टीका में कहते हैं विहिताध्ययन से जो शास्त्र वेद विहित अध्ययन किया है माने विहिताध्ययन से कहते हैं विहित माने क्या है, बीस की टिप्पणी में कहा स्वाध्याय अध्येतव्य, अपने जो स्वाध्याय शाखा है उसको पढ़ना चाहिए ऐसा आया है, तो विहित है वेद के द्वारा विहित है स्वाध्याय वेद का मंत्र है वो, तो विहिताध्ययन से जो वेद के द्वारा विहित जो अध्ययन है स्वाध्याय अध्येतव्य ये विहित है जो अध्ययन से अर्थ ज्ञान अनुष्ठान की परंपरा है, वेद के अनुष्ठान से क्या होगा अर्थ ज्ञान होगा, क्या होगा अर्थ ज्ञान होने पर क्रिया में परिणत करेगा वो, केवल अर्थ ज्ञान जानकारी रख मात्र नहीं रख करेगा आगे कर्म में लग जाता है, नियम यह है पहले शब्द सुना अर्थ ज्ञान हो गया, अर्थ ज्ञान के बाद में कर्म करना शुरू करता है फिर फल मिलता है, केवल वेद पढ़ने मात्र से फल नहीं मिलना, और केवल अर्थ ज्ञान हो गया वेद का अर्थ ज्ञान हो गया इतना से फल नहीं मिलेगा, आगे कर्म करेगा कर्म करेगा फल मिलता है, ये नियम है परंपरा है यही बोल रहे हैं। वीतादेन से अर्धज्ञान अनुसानादि परंपराया विहित जो वेद के द्वारा विहित जो अध्ययन है ऐसी स्थिति में उसका अर्थ ज्ञान होगा, उसके बाद में अनुष्ठान होगा अर्थ मानी क्रिया होगी, उसके बाद फल परंपरा के द्वारा फलवत्तम विष्टम फलशाली यही माना है। वेद का पेड़ फल देते हैं किस माध्यम से? अर्थ ज्ञान के द्वारा, कर्म कर्म के द्वारा फल, यही इष्ट माना इष्ट है ये कहते हैं। 21 और 22, 23, 24 टिप्पणियां किस में कहते हैं वेदाध्ययन से विहिता वेदाध्ययन से माने वेदाध्ययन से यही है। आदि ना अनुष्ठान अवान्तर भेद, आदि दिया आगे अनुष्ठान आदि में आदि दिया, आदि के द्वारा क्या लेना कहते हैं अनुष्ठान का अवान्तर भेद लेना। और आगे कहते हैं 23 में कहा तत्तत्तत्तार्थ दृष्ट फलवत्तम, तत्त स्वरूप जो दृष्ट फल है फलवत्तम इष्टम है ना, तत्त स्वरूप किसका क्या क्या स्वरूप, क्या मंत्र ने क्या कहा था उसके अनुसार माने अर्थ जाना, अर्थ जाने के बाद में कर्म किया, कर्म के द्वारा फल। अच्छा यही है 24 कहते हैं इष्टम सिद्धांत, ये इष्ट है कहा सिद्धांत में वेदांत ये माने वैदिकों के यहाँ सिद्ध है ये इष्ट है ऐसा मान कर माने वेद अध्ययन सीधा फल नहीं दे सकता, वेद अध्ययन के द्वारा अर्थ ज्ञान होगा, अर्थ ज्ञान होने पर कर्म करेगा अपने लिए वर्ण आश्रम के माध्यम से जो कर्म होना वो कर्म करेगा, कर्म करने से फल मिलेगा परंपरा से फल देता है ये साक्षात नहीं कहा यही इष्ट है सिद्धांत में या कर्मकांड वाले सिद्धांत में इष्ट है। आगे कहते हैं न तो अश्वमेधादिशु सर्वेशा अनुष्ठान संभव, अश्वमेधादि याग में सब तीनों वर्णों का सभी वर्णों का अधिकार तो है केवल एक वर्ण का है क्षत्रिय का है, न तो अश्वमेधादिशु सर्वेशा अनुष्ठान संभव, सभी वर्णियों का अश्वमेधादि याग में अनुष्ठान करना संभव नहीं है। 25 की टिप्पणी में कहते हैं अधिकृता अधिकृत अनाधिकृता आराम अधिकारी और अनाधिकारी सबके सब सर्वेशाम करता माने त्रैवर्णिक अधिकारी हो गए चतुर्थ वर्ण अनधिकारी है अथवा त्रैवर्णों में भी अष्टमेध ब्राह्मण अनधिकारी है इत्यादि, तो विष्णु याग करना हो तो क्षेत्रीय अनधिकारी हो जाता है ब्राह्मण अधिकारी बनता है इत्यादि जो होते हैं, तो ये सबके लिए सब अधिकार भी नहीं है ये कहा। ये कहते हैं न तो वे अष्टमेधादिशु सर्वेशा अनुष्ठान संभव कर्म कर्मसु अधिकृता नाम अभी कर्म में जो अधिकारी है चलो मान लो जैसे अश्वमेध कर्म क्षत्रिय के लिए अधिकार है होने पर भी शक्ति का अभाव के कारण कर नहीं सकता ये भी है, तो कर्मसु अधिकृता नाम अभी 26 के टिप्पणी में कहते हैं तत्र कैवित्य कर्म हेतु क्या कहना, तो कर्म में अधिकारी है फिर भी कर्म नहीं कर सकता तो कर्म अधिकार नहीं है वो क्या करेगा इसके लिए कैमितिक न्याय कहते हैं कर्मसु अधिकृता आराम अपनी त्रैवर्णिक आराम जो त्रैवर्ण के कर्म में अधिकार जिसको दिया है शास्त्र ने शास्त्रीय कर्म मान वैदिक कर्म में अधिकार है त्रैवर्णियों का उनका भी केशांचित अनुष्ठान असंभवात सभी लोग अनुष्ठान नहीं कर सकते साधन का अभाव है केशांचित अनुष्ठान असंभवात अतः केशान तद अध्ययनार्थ अध्ययन अर्थवत्व अनुपत्या और उनके लिए जो अध्ययन किया था अश्वमेधादि का अध्ययन तो तीनों ने किया हुआ है उस स्थिति में क्या उनके लिए वो अध्ययन अर्थवत्व होने से अर्थशाली न होने से क्या होगा, तो कहते हैं संपदा में भगवत इष्टभ्यम यदि संपद को फलशाली नहीं मानेंगे तो उनके लिए अनर्थक हो जाएगा वेद पढ़ना अनर्थक हो जाएगा, इसलिए संपद उपासना अर्थशाली है मानना पड़ेगा ठीक है माने अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध दे रहे हैं। कर्मसु अधिकृता नाम अभी 26 के टिप्पणी में कहा तत्र कैवित गर्व महाका कैवतिक न्याय है ये स्थिति है त्रैवर्णी का आराम 27 मध्य तीनों वर्णों के बीच में ऐसे भी है केशांचित कहा निर्धनादि नाम ठीक है अधिकार तो था क्षत्रिय था राजसूय एक करने का अधिकार है किंतु धन नहीं है निर्धना के कारण कर नहीं सकता, तो वो भी वेद तो पढ़ रहा है उसमें प्रगण वो भी पढ़ रहा है उसके लिए व्यर्थ हो जाएगा यदि संपद उपासना का फलशाली नहीं मानेंगे तो, और नहीं कर सकता है दारिद्र है किंतु पढ़ा हुआ है तो वो केवल चिंतन से फल प्राप्त करेगा, और आपके पास यदि है संपत्ति है चिंतन मात्र से फल नहीं आपको कर्म करना पड़ेगा, ये नहीं कि ठग है वहां पर नहीं चिंतन से फल मिलता हम अपनी संपत्ति को नष्ट करें ऐसा नहीं मिलने वाला है, हाँ भगवान सब जानते हैं आपने कितने छिपाया हुआ है वहां कोई छिपना संभव नहीं वहां उल्टा दंड मिलेगा ऐसा करेंगे तो। आगे कहते हैं 27 हो गए ना, 28 वर्ग का स्थान, 28 हो गए, 29 हो गए, 30 में का अध्ययन से कहा, माने अध्ययन अर्थवत्व अनुपत्ति, माने अध्ययन से अर्थवत्व अनुपत्ति, अध्ययन व्यर्थ हो जाएगा उनके लिए, दारिद्र्य के कारण कर्म ने कहा अधिकारी है यदि संपद में हो तो कहा। 31 में कहा साफल्य अनुपत्ति, सफलता नहीं हो पा रही उनकी, निर्धन है अधिकारी तो अश्वमेध करने का अधिकारी क्षेत्रीय है किंतु धन नहीं है, तो अश्वमेध कर्म वेद पढ़ना उसके लिए व्यर्थ हो रहा है यदि संपत्ति न हो तो, वो चिंतन मात्र से प्राप्त करेगा, इसलिए संपत्ति उपासना यही है। ठीक है, हम कहते हैं महतो अश्वमेधादि फल से, जो महान फल वाले हैं अश्वमेधादि यज्ञ, महतो अश्वमेधादि फल से कथम अल्पस्य संपदा प्राप्ति, यह शंका है, छोटे से कर्मों के द्वारा संपत्ति के द्वारा चिंतन मात्र से महान फल की प्राप्ति कैसी होगी, चिंतन मात्र से कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, महतो अश्वमेधादि फल से, जो महान है अश्वमेधादि का फल महान है, अश्वमेधादि कर्म का फल महान फल है, वो फल जो है कथम अल्पस्य संपदा, जो छोटे से भी छोटे संपत है, चिंतन मात्र है अथवा छोटे कर्म है, जो अल्पीयस्य संपदा तृतीयांत है, अल्पी अल्प से भी अल्प को अल्पीयस बोलते, अल्पीय बोलते हैं तृतीय, अल्पीयस शब्द का तृतीय अल्पीयस्य, अल्पीयस कर्म है छोटे कर्म के द्वारा प्राप्ति कैसे प्राप्त होगा, संपत्ति के द्वारा कैसे प्राप्त करें, इस शंका आ गई। तो कहते हैं शास्त्र प्रमाण, अरे बाबा शास्त्र प्रमाण है, संपत्ति उपासना से फल मिलता है, शास्त्र बोल रहा है, जैसे इधर उधर नहीं कर सकते आप, शास्त्र के वहां पर तर्क के द्वारा शास्त्र की बात नहीं काट सकते, वेद बोल रहा है, सर्वोपरि वेद है, शास्त्र प्रमाण देह प्रत्यय, शास्त्र प्रमाण है, इसमें संपत्ति के द्वारा फल प्राप्त होता है, शास्त्र प्रमाण है, ये उत्तर दे रहे हैं। टिप्पणियां हैं 9-10, 9 विकास, ब्रह्मलोकादि रूपस्य, महान फल क्या है, ब्रह्मलोकादि स्वरूप फल मिलना है अश्वमेधादि के द्वारा, अश्वमेधादि का फल, तो प्रथम अल्पीयस्य असमदा प्राप्ति रीति आशंका, शास्त्र प्रमाण उत्तर देते हैं, कहा शास्त्र भी तथा वार्तिकम, शास्त्र प्रमाण क्या है, वार्तिकार बोलते हैं, नातिभारोस्ति नो बुद्धे शास्त्रम चेत परम भवेत, विदुषाम शास्त्र चेत तत्परम भवेत, विदुषाम श्रेष्ठत्वा न क्वचित प्रतिहन्यते, नो बुद्धे अस्माकं बुद्धे, हमारी जो बुद्धि है ना, ना अतिभार, हमारी बुद्धि में कोई भाग बोझ नहीं होने वाली, यदि शास्त्र प्रमाण है तो छोटे उपासना से इतना बड़ा फल कैसे प्राप्त करेगी, इतना बड़ा बोझ नहीं होता हमारी बुद्धि में, यदि शास्त्र प्रमाण नहीं होता तो लोग पूछते, हमारे उत्तर देना मुश्किल हो जाता, हमारी बुद्धि के लिए बोझ पड़ता, अब हमारे लिए कोई बुद्धि में बोझ नहीं है, क्यों, शास्त्र प्रमाण है, यही वार्तिकार बोलते हैं, नो भारो नाति भारोस्त में नो बुद्धे, नो माने अस्माकं बुद्धे, न भार कोई बोझ नहीं हमारी बुद्धियों, क्यों, कहा शास्त्रम चेत तत्परम भवे, शास्त्र यदि तत्परक है, क्या संपद उपासना परक यदि है, यदि संपद उपासना को शास्त्र बोल रहा है तो शास्त्र बोलता है तो प्रमाण है वो, यदि शास्त्र तत्परक है माने संपद उपासना परक यदि शास्त्र है तो हमारी बुद्धि में कोई बोझ होने वाला नहीं, कितने भी डालो हमें बोझ नहीं होगा, हल्का है, बोझ नहीं होगा। एक विदुषाम श्रेष्ठ, नो विदुषाम, यहां आगे अनुवाद का अनुवाद करना, हम जो विद्वान है ना हमारी बुद्धि में कोई बोझ नहीं होगा, क्यों, शास्त्र प्रमाण है संपत्ति उपासना के बारे में, श्रेय से कल्याण में, कल्याण के लिए हमारा शास्त्र प्रमाण है, हमारी बुद्धि को कल्याण करने वाली, बोझ नहीं होगा, अतो अद्वा न क्वचित पड़े, इसलिए जो मार्ग है ना संपत्ति मार्ग न क्वचित पड़े, कहीं भी ये बाधा रहित है, कहीं इसका रुकावट नहीं हो सकता, यदि शास्त्र प्रमाण जहां मिल जाता है तो हमारी बुद्धि में कोई परेशानी की बात ही नहीं है, मार्ग खुल जाता है हमारे लिए, यदि शास्त्र जहां प्रमाण नहीं है चाहे तर्क से ही सिद्ध करने का होगा वहां पर हमारी बुद्धि के लिए बोझ हो जाता है, भार होता है, यदि जहां शास्त्र संपद के बारे में शास्त्र प्रमाण है अथा संपदा करके श्रुति बोल रही है, क्या बोल रही है, श्रुति का वचन है अथा संपदा, अब संपद उपासना बताते हैं करके श्रुति बोल रही, तो हमारी बुद्धि में कोई बोझ नहीं, यहां का जितने भी चिल्लाओ तुम, तो शास्त्र है हमारे पीछे, कहा नाति भारोस्ति नो बुद्धे शास्त्र चेत तत्परम भवे, यदि माने ऐसे प्रमाण शास्त्र है इसके पीछे, तो यदि संपद के बारे में शास्त्र है तो नो विदुषाम, न माने षष्ठी है वो विदुषाम षष्ठी, हम जो विद्वान है ना हमारी बुद्धि में श्रेय से कल्याण में कोई या बोझ नहीं होता, श्रेय से। अतो अद्वान उपजित प्रति, इसलिए जो मार्ग है ना शास्त्र के द्वारा दर्शाए गए मार्ग किसी प्रकार से भी प्रतिबंधित नहीं होता, ये राजमार्ग है, ये शास्त्र बोलता है तो कोई काट छाट नहीं कर सकता। ये कहा बातिकार के, कहा इति बातिकार के कथन से संपत शास्त्रम संपदा अश्वमेधादि फल प्राप्ति इत्यत्र तात्पर्य बच्चे तदा प्रतिपत्तिणाम शास्त्रार्थ प्रतिपत्तौ न मन खेदो युक्त, इसका अर्थ कर रहे हैं। संपत शास्त्र, जो संपत शास्त्र है ना संपद को बताने वाला शास्त्र, यदि संपद उपासना को कहने वाला शास्त्र, संपदा अश्वमेधादि फल प्राप्ति इत्यत्र, संपद के द्वारा ही अश्वमेधादि फल की प्राप्ति विषय में शास्त्र बोल रहा हो, यदि संपद के लिए मैंने जहां अश्वमेध कर नहीं पाता है उस स्थिति में संपद उपास चिंतन मात्र से ही अश्वमेध की फल प्राप्ति होता है, ऐसा विवक्ष यदि है तो अश्वमेधादि फल प्राप्ति इत्यादि इस विषय में तात्पर्य बचे, यदि संपद शास्त्र तात्पर्य वाला यदि है प्रमाण है यदि तो तदा तब प्रतिपत्तिणाम ज्ञात्रीणाम उनको जानने वाले जो संपद के बारे में जानने वाले हम लोग हैं हमारे शास्त्रार्थ प्रतिपत्त शास्त्र के ज्ञान के विषय में न मन खेदो युक्ता, फिर मन में कोई खेद नहीं आएगा ना, नाति भारो नो बुद्धि कहा था ना वही अर्थ है, हमारे मन में कोई खेद नहीं है, दुख नहीं होगा, कैसे हम उत्तर देंगे संपत्ति से कैसे फल मिलेगा कान पर क्या उत्तर दें ऐसा हमारे पास सोचना नहीं पड़ेगा, हम तो शास्त्र बोल रहा है। शास्त्र से अनतिशंकित्व, शास्त्र में अतिशंका नहीं करनी चाहिए, शास्त्र जो बोल दिया राजा क्या है, वेद जो बोलता है ना राजा क्या है, राजा ने जो बोल दिया बोल दिया, वहां काट छाट नहीं हो सकती, राजा की आज्ञा समान है। एक अनुष्ठान संपद होगी फलवत्ते फलित महा, अनुष्ठान जो संपद है ना वही तो फलशाली है, कहा विदुषाम, कहा विदुषाम श्रेय से हमारे कल्याण के लिए, विद्वान कल्याण के लिए न क्वचित प्रत्यान, कहा कहीं भी रुकावट नहीं हो सकता, यदि शास्त्र प्रमाण है तो फिर ये कैसे होगा, यहां कुछ ननुनच नहीं होता। क्वचित यदि न क्वचित प्रत्यान, क्वचित माने क्या है, ब्राह्मणादि नाम अश्वमेधादि पाठ हो, अश्वमेधादि पाठ ब्राह्मण पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा, अश्वमेध कर नहीं सकता तो पाठ व्यर्थ हो जाएगा, यदि संपद उपासना न हो तो, जो क्षेत्रीय इतने परिश्रम करके अश्वमेध का फल प्राप्त करता है ब्राह्मण केवल चिंतन से फल प्राप्त करेगा, यदि ये संपद उपासना ये ऐसे करने वाली है, ब्राह्मणादि नाम अश्वमेधादि पाठ हो, ब्राह्मण के लिए जो अश्वमेधादि पाठ है ना पाठो विवक्षित, विवक्षित है या क्वचित शब्द के द्वारा, कहीं भी बुद्धि खराब नहीं होती। कहा अनज संख्यत्व तो पुरुषमति उत्थ निर्मूल अप्रतिष्ठ तर्क अनास्पदत्व, अनज संख्यत्व का क्या अर्थ है, कहते हैं जो पुरुष के बुद्धि से उत्पन्न जो होते हैं तर्क चिंतन से कैसे फल प्राप्त करेगा, जो पुरुष की बुद्धि से उत्पन्न जो तर्क है यही कहते हैं, अनंत संज्ञत्वों का अर्थ करते हैं तो पुरुषमति जो पुरुष की बुद्धि है उसमें जो उत्पन्न है उत्थ पुरुष बुद्धि में उत्पन्न क्या है, निर्मूल अप्रतिष्ठ तर्क, जिसमें मूल नहीं है, जिस तर्क के पीछे प्रमाण हो तब तो मूल माना जाएगा प्रमाण, जिस तर्क में कोई प्रमाण नहीं, जैसे नैयायिक बोलते हैं कोई बिना प्रमाण को बोलते रहते हैं, अपने बुद्धि को ही प्रमाण मान के चलते रहते हैं, उनके पीछे कोई शास्त्र नहीं, तो यही कहते हैं अनंत संख्या का अर्थ है पुरुषमति पुरुष के बुद्धि में जो उत्पन्न है तो निर्मूल अप्रतिष्ठ तर्क जो उत्पन्न है, जिस पीछे मूल नहीं है जिस तर्क में, ऐसे मूल तर्क अनास्पदत्व तर्क प्रतिष्ठ तर्क है, जो प्रतिष्ठित नहीं जो तर्क उसका अनास्पद उसका आश्रय न होना, यही है अनंत संख्यात्व का अर्थ। आगे टीका में कहते हैं तड़ा तत्पाठ स्वाध्यार्थ है पूर्व संबंध है, कहा तड़ा तत्पाठ स्वाध्यार्थ है, तड़ा लगा करके क्या लगना तेसाम तड़ा माने यदि असंभव है तो क्या होगा तड़ा तत्पाठ माने वो जो अश्वमेधादि का पाठ स्वाध्यार्थ है, वो त्रिवेणु के लिए स्वाध्याय के लिए वह केवल कहा तड़ा लगा के जोड़ना कहा। आगे ठीक है कहते हैं अध्यादेश फलवत्ते वक्तव्य फलित महा, अध्ययन फलशाली है अश्वमेधादि वहां एक फल सुनाई पड़ा है फलशाली, अध्ययन अश्वमेधादि का अध्ययन होता है वेद पढ़ने पर होने पर फलशाली है, जो अश्वमेध करने का क्षमता नहीं है अथवा योग्यता नहीं है वो भी चिंतन मार्ग से प्राप्त कर सकता है, जिसमें योग्यता है अधिकारी है जो वो तो कर्म करेगा अश्वमेध कर्म करेगा, जिसका अधिकार नहीं है वो केवल चिंतन से फल प्राप्त करेगा, इसके लिए फल माने वेद पढ़ना सार्थक होगा तब नहीं तो निर्थक हो जाएगा। एक कहा तस्माद इत्यादि कहा, तस्माद तेसाम संपदा आएगा तल प्राप्त भी, जो कर नहीं पाते हैं ना तो उनके लिए केवल चिंतन मात्र से फल प्राप्ति होगी। ठीक है, हमें कहते हैं तेसाम राजसुयादि ना मित्र, तेसाम माने क्या है, तेसाम माने राजसुयादि जो एक का संपत्ति के द्वारा फल प्राप्त होगा। ब्राह्मणादि नाम राजसुयादि अध्ययन सामर्थ्याद, ब्राह्मणादि भी राजसुयादि का अध्ययन करते हैं, वेद पढ़ते हैं तो अध्ययन करेंगे ही करते हैं, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने का अधिकार तो है ही नहीं। अगर चिंतन से वो फल प्राप्त नहीं करते तो उनको जो अश्वमेधादि यज्ञ प्रकरण पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा, अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होता है कि वो भी प्राप्त संपत्ति के द्वारा प्राप्त करते फल, यही कहना है। राजसूयादि अध्ययन सामर्थ्य, राजसूयादि अध्ययन ब्राह्मण आदि का भी होता है यह सामर्थ्य से, ते सामान्य ब्राह्मण आदि नाम संपदाय तत्फल प्राप्त हो भी, ठीक है, उस संपद के द्वारा चिंतन मात्र से वो फल के प्राप्ति राजसूयादि फल प्राप्त होने पर भी किम सिद्ध, फिर क्या सिद्ध होगा, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं आगे। ग्यारह की टिप्पणी में कहा सामर्थ्यम, सामर्थ्य सामर्थ्य माने अन्यथा अन्यथानुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण, ठीक है, हम कहते हैं तस्मात हो गया आगे भाषण था, तस्मात संपदा फलवत्व, संपद उपासना फलशाली है, यही है अधिकारी है, किंतु करने सदा ऐसा हो, अथवा अधिकारी नहीं हो उस कर्म में किंतु वेद पड़ा हुआ, वो कांड पड़ा हुआ है, स्वाध्याय अध्यतव्य के आधार पर पड़ा हुआ है तो पाठ व्यर्थ होगा उसके लिए यदि उपासना नहीं मानेंगे, संपद उपासना नहीं मानेंगे। तो ठीक है, ठीक है, कर्मणामी व इति दृष्टान्तार्थो अपि शब्दः, तो अपि दिया है ना वहां संपदाम अपि माने कर्मणाम इव, जैसे कर्मों में अधिकार न होने पर करता है उस पर संपद में फल, जैसे कर्म में फलशाली है, कर्म जैसा है उसी प्रकार संपद भी फलशाली है, का अपि का अर्थ यही है इव, इव लगाना कर्मणाम इव इति दृष्टान्तार्थो अपि शब्दः, जैसे कर्म का कर्म फलशाली होता है इसी कारण के लिए यहां अपि लगाया हुआ है, संपद भी ऐसा है जैसे कर्म फलशाली है उससे संपद भी फलशाली है, इसके लिए अपी लगाया ये कहा। तासाम फलवत्ते फलतवा, तासाम मैंने संपदा, जो संपद उपासना फलशाली होने पर निष्पन्न क्या हुआ कहते अतः कहा, अतः संपदा आरंभ है, इसलिए संपद यहां अब आरंभ होगा, अभी आरंभ नहीं हुआ अब आरंभ करते हैं, अभी तो भूमिका बनाई संपद के लिए, भूमिका बनाई अब संपद के बारे में कहना चाहते हैं, कहा समय हो गया ये रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।